یک شاخ گل، برنامه شماره 84. شعر دلنگیزی که شنیدید، میخواهیم بار دیگر از شاعری فاضل که زاده خراسان است و متخلص به حبیب صحبت بداریم و از اشعار دلپذیرش صاحب دلان را محظوظ داریم. شادروان حاج میرزا حبیب خراسانی از دانشمندانی است که بسیاری از مردم خراسان از مکارم اخلاقی و گفتارهای عمیقش مستفیض شدند. شعرش با انسجام عارفانی و گاه لبریز از ظرافت و لطافتی است که در شعر سعدی میتوان یافت. از شادروان حاج میرزا حبیب علاوه بر دیوانی که شامل قصائد و غزلیات است، کتبی موسوم به منتظم، ثمرات اوراق و مغنی باقی مانده که نزد اهل دانش گرانبهاست. امشبی که توی در برابرم سرمست، یک امشبی که توی در برابرم سرمست، گمان مبر که خبر از وجود خیشم هست. نشستی تو من و شمع ایستاده به پای، تو مست باده و من مست چشم باده پرست. نشستی تو من و شمع ایستاده به پای، تو مست باده و من مست چشم باده پرست. قسم به جان تو که از جان و از جهان برخاست،

به بام و در زنم که دور از کار من شد. ز دست دل چه پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد. این بود شاخ گل شماره 84 که با شرکت آقای فاخته‌ای با تنظیم یافته. آهنگ سگاه از آقای تجویدی، ترانه از آقای معینی کرمانشاهی، تار آقای جلیل شهناز.